بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بين رجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواية امام مسلم از جابر رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند این بین رجل و بین شرک و الکفر ترک صلات، هر آینه بین انسان یعنی بین مسلمان و بین شرک و کفر ترک کردن نماز است. هر انسانی که نماز میخواند پس اون از شرک و کفر دور هست و یگانه جدا کننده بین مسلمان و مشرک، بین مسلمان و کافر این نماز است که انسان را از کفر میکشد به سوی اسلام، از دایره شرک میارد به دایره اسلام و به دایره مسلمان ها. این حدیث صحیح در رسول الله صلی الله علیه و سلم و شما را حکم می کند که یگانه جدا کننده بین شما نماز است. نماز خوندید پس از جمله مسلمین استید، ترک نماز کردید پس بدانید که از جمله کفار می گردید. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت میکنند.